Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 listopada, jest siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Widać stabilizację w liczbie nowych zakażeń koronawirusem, informuje resort zdrowia. Wczoraj testy potwierdziły 17 tysięcy nowych infekcji. Ruszył proces w sprawie zwolnienia pracownika sklepu IKEA. Przed sądem stanęła kierowniczka działu personalnego. Będzie dodatkowa niedziela handlowa, tak zdecydował Sejm. Dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem ustabilizowała się w tym tygodniu na poziomie poniżej 20 tysięcy. Na początku listopada sięgała 28 tysięcy. Wczoraj wykryto 17 tysięcy nowych infekcji. Zmarło 579 osób z COVID-19. Wykonano ponad 50 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że coraz więcej jest wykonywanych szybkich testów antygenowych. Są już dostępne na izbach przyjęć, w SOR-ach. Także w karetkach pogotowia, więc myślę, że ta dostępność jest już dość duża. W szpitalach jest zajętych ponad 21,5 tysiąca łóżek covidowych. Wolnych pozostaje ponad 17 tysięcy miejsc i 1000 respiratorów. W kolejnej dobie z rzędu spadła liczba pacjentów wymagających hospitalizacji. To jest kolejny dzień, kiedy tych nowych pacjentów jest zdecydowanie mniej. Mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. To także jest duży oddech dla polskich szpitali. W ostatnich dniach notuje się wysokie liczby ozdrowieńców. Wczoraj zarejestrowano prawie 22 tysiące osób, które pokonały koronawirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Dziewięciominutowe nagranie z protestów strajku kobiet z 18 listopada w Warszawie opublikowała stołeczna policja na swojej stronie. Podczas demonstracji na Placu Powstańców Warszawy funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, wylegitymowali blisko 500 osób, a 20 zatrzymali. Według rzecznika Komendy Stołecznej Sylwestra Marczaka nagranie ma wyjaśnić wszystkie wątpliwości i kontrowersje. Zobaczymy, dlaczego policjanci, dlaczego mieliśmy do czynienia z koniecznością użycia chociażby środków przymusu bezpośredniego, jakie komunikaty były kierowane do poszczególnych osób uczestniczących. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski apelował wczoraj do policjantów o przestrzeganie prawa i krytykował ich m.in. za działania podejmowane wobec protestujących w stolicy, w tym za użycie środków przymusu bezpośredniego. Zagroził też ewentualnym zawieszeniem dofinansowania. Komenda Stołeczna odpowiedziała, że jest apolityczna i jej działania mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. Przed sądem stanęła Katarzyna N., która kierowała działem personalnym w krakowskim sklepie IKEA. Prokuratura oskarżyła ją o ograniczenie praw pracownika ze względu na wyznanie. Sprawa ma związek z wydarzeniami z maja ubiegłego roku, kiedy to IKEA zamieściła komunikat dotyczący Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii. Wówczas w wewnętrznej sieci przeznaczonej do komunikacji jeden z pracowników sklepu napisał: akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia, po czym zacytował wersety z Pisma Świętego. Akt oskarżenia w tej sprawie odczytała prokurator Katarzyna Skrzeczkowska. Pracownik został zwolniony z miejsca pracy za wpisy w mowie końcowej. Wypowiem się na temat tego, jaka jest argumentacja szersza i odniosę się do wszystkich przeprowadzonych dowodów i wtedy też będą wnioski końcowe o karę. Katarzyna N. nie przyznała się do winy. Przed sądem tłumaczyła, że przez wpis byłego pracownika inni zatrudnieni w sklepie poczuli się zagrożeni. Jej obrońca, adwokat Daniel Książek, zwracał uwagę na bezprecedensowe zaangażowanie prokuratury. Trudno znaleźć argumenty na takie zaangażowanie, biorąc pod uwagę chociażby fakt, że ta rozprawa została, czy sprawa została oceniona jako sprawa o niewielkiej wadze. Wyjątkowo dziwna i niezrozumiała sytuacja. W sprawie toczy się też proces przed sądem pracy. Przed świętami będą trzy handlowe niedziele, nie tylko 13 i 20 grudnia. Sejm zdecydował, że także 6 grudnia sklepy będą otwarte. Taki zapis znalazł się w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dodatkowa niedziela handlowa ma z jednej strony rozłożyć przedświąteczny ruch w sklepach, a z drugiej poprawić sytuację finansową przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Przeciwko otwarciu sklepów 6 grudnia protestowała Handlowa Solidarność. Sztab Donalda Trumpa poniósł drugą sądową porażkę w Pensylwanii. Przepadła apelacja prawników prezydenta dotycząca rzekomych nieprawidłowości wyborczych. W wyborach prezydenckich to właśnie Pensylwania ostatecznie przesądziła o wygranej Joe Bidena. Stanowy Sąd Apelacyjny uznał, że sztab Donalda Trumpa nie przedstawił żadnych dowodów na rzekome fałszerstwa w wyborach. Tydzień temu podobnie orzekł sąd pierwszej instancji. Prawnicy amerykańskiego prezydenta zapowiedzieli już, że odwołają się do Sądu Najwyższego. Według wyników wyborów zatwierdzonych w ostatnich dniach przez rządową komisję Joe Biden uzyskał 306 głosów elektorskich, a Donald Trump zdobył 232 głosy. Szalona korzyść kandydata demokratów przeważyła właśnie Pensylwania, gdzie 20 głosów elektorskich uzyskał właśnie Biden. We wtorek wyniki głosowania w tym stanie zostały ostatecznie zatwierdzone przez miejscowe władze. Jeszcze przed wyborami Donald Trump mówił o rzekomych fałszerstwach, ale zarówno wtedy, jak i po głosowaniu nie przedstawił na to dowodów. Sztab Republikanów złożył w sumie kilkanaście pozwów wyborczych w kilku stanach, ale żaden dotyczący domniemanych nieprawidłowości nie został uznany przez sąd. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki krajowej. We wczorajszych meczach Górnik w Zabrzu 2-1 wygrał z grającą w dziesiątkę przez godzinę Pogonią. W Płocku Wisła 0-1 przegrała z Krakowią. Trener gospodarzy Radosław Sobolewski siłą rzeczy był niepocieszony. Na pewno nasze nastroje nie są najlepsze. Chcieliśmy bardzo mocno, ale to bardzo mocno wygrać to spotkanie, wygrać u siebie, zdobyć 3 punkty. Niestety nie udaje nam się. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, bardzo mocno chcieliśmy i to było widać. To w PKO Ekstraklasie, a w Bundeslidze pierwszy gol Bartosza Białka dla Wolfsburga. Nastolatek z Brzegu trafił do bramki Werderu w doliczonym czasie gry, ustalając wynik na 5-3 dla Wilków. Brawo. Z kolei Barcelona porozumiała się, właściwie z piłkarzami i trenerami porozumieli się zawiadujący klubem w sprawie obniżek pensji i odroczenia wypłaty premii. Dzięki temu klub ma zaoszczędzić 172 miliony euro. Sporo. W siatkarskiej Tauron Lidze pań ciągle świetnie radzą sobie dziewczyny z Radomia. Radomka wygrała tym razem w Kaliszu z MKS-em 3-1 i ciągle jest na drugim miejscu w tabeli. Prowadzi deweloper z Rzeszów. MKS jest na 6 pozycji. I jeszcze skoki i udane kwalifikacje Polaków do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w Kusamo. Wygrał je Dawid Kubacki, Piotr Żyła był 5, Kamil Stoch uplasował się na 10 pozycji. I na sportowo słyszymy się znów za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur dziś nad Polską. Będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 0 do 5 stopni, miejscami na wybrzeżu około 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład kulec Samsung 55 cali 4K za 2899. Taniej o 600 zł. Żelazko Tefal 2000 W za 65,99. Taniej o ponad 50 zł. W sklepach Euro i na Euro. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem AutoCasco w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. W Carrefourze w listopadzie Black Friday rządzi w każdy weekend. Teraz z aplikacją Mój Carrefour wybrane telewizory do 20% taniej w postaci e-bonu na kolejne zakupy. A kapcie i piżamy damskie, męskie i dziecięce z rabatem 60% na drugi tańszy produkt. Oferta ważna do 28 listopada. Regulamin na carrefour.pl. U nas w Carrefourze możesz kupować bezpiecznie, bo stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Jakub Sadowski i Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszamy na weekend. Spadam, jakby nie było całego. cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała, tylko błagam. O śnie, koma, nam zaśpiewała. Już za kilka minut Wioletta Myszkowska z kolei opowie Państwu o pewnej wystawie w Muzeum Emigracji w Gdyni. To wystawa, która się nazywa Karboland i opowiada o emigracji Polaków do pracy w kopalniach węgla we Francji i w Belgii. Dawno temu, ale bardzo polecam tę właśnie wystawę. Będzie o niej opowiadał Maksymilian Bochenek, który jest kuratorem tejże wystawy. Proszę zostać z nami, to już za kilka minut. Na razie mamy na zegarze 12 minut po godzinie 7, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. I didn't feel a thing. Falling. To chyba o deszczu i o śniegu z deszczem, ale to wszystko za chwilę sprawdzimy. Ach, jeśli chodzi o pogodę, to właściwie jeszcze za kilka minut. A teraz, proszę Państwa, opowiemy o tej wystawie, o której wspominałam już wcześniej, a mianowicie w Muzeum Emigracji w Gdyni będzie można już niedługo obejrzeć wystawę Karboland. To jest historia emigracji Polaków, którzy wyjechali do pracy w kopalniach węgla we Francji i w Belgii w latach 1919-1939. A Wiolecie Myszkowskiej o tej wystawie opowiedział Maksymilian Bochenek, który jest jej kuratorem. To jest mało znana historia. Dwudziestolecie międzywojenne odbieramy jako czas odrodzenia kraju, rozwoju gospodarki. Zapominamy o tym, że to też czas ogromnej biedy i bezradności państwa, jeśli chodzi o zatrudnienie. Setki tysięcy Polaków było zmuszonych opuścić kraj. Karboland to nazwa, która w pewien sposób nawiązuje do propagandy przywiezionej przez przedstawicieli wielkich kompanii górniczych z Francji. Przyjeżdżali do Polski reklamując przemysł wydobywczy, piękne, świetnie zorganizowane osiedla, domy wynajmowane górnikom, które były na bardzo wysokim poziomie. Często rzeczywistość okazywała się zgoła inna. Instalacja Roberta Kuśmierowskiego pod tytułem Maison Minière, czyli Dom Górnika, jest to pełnowymiarowy dom wraz z wyposażeniem, prezentujący budynek mieszkalny polskiej rodziny górniczej w Belgii. Jest to budynek w budynku, a w nim zaskakujące wnętrze, bardzo pieczołowicie odtworzone, składające się z elementów pozyskiwanych przez zespół muzeum i artystę, z prywatnych kolekcji, z chlich targów, ze sklepów ze starociami. Razem tworzą klimat wiernie oddający ducha domu przełomu lat 20. i 30. Szacuje się, że do Francji i Belgii wyjechało ponad 500 000 osób. Mówimy tutaj o zaledwie 20 latach emigracji, ale bardzo szybko drukarnie, introligatorzy, można powiedzieć kolokwialnie, zwietrzyli interes i zaczęli przygotowywać gotowe pamiątki z Polski. I były to książki polskich autorów, ale też francuskich. Wystarczyło wpisać dedykację do takiej książki, podarować komuś. I był to bardzo dobrze zorganizowany przemysł, też pokazujący potrzebę bycia w ciągłym kontakcie z ludźmi, kulturą i stanowiący też taki zaczątek myślenia o organizowaniu kultury na emigracji. Najważniejsze jest to, by pamiętać, że to doświadczenie migracji jest naszym wspólnym doświadczeniem, zwłaszcza teraz, kiedy ludzie poszukujący lepszych warunków życia, tak jak my 100 lat temu, przyjeżdżają obecnie do nas, do Polski. Mieliśmy ogromne szczęście, że trafiliśmy na kraje, które mimo różnych sytuacji przyjmowały nas otwartymi rękami. Mamy pewien też dług do spłacenia. Ważna jest ta otwartość i pozytywne nastawienie w kontekście historii, której mogliśmy doświadczyć i której też ciągle przecież doświadczamy, bo ciągle emigrujemy i ciągle też szukamy nowych, lepszych warunków do rozwoju. Opowiadał o wystawie oczywiście Maksymilian Bochenek, tak jak już wspomniałam, a więcej informacji, gdyby Państwo chcieli znaleźć o wystawie Karboland, można na stronie internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni. To Wolf Parade. Jeśli chodzi o wystawę, o której mówiliśmy kilka minut temu, to Karboland, to oczywiście jest ona do obejrzenia teraz w internecie. Muzeum samo w sobie jest zamknięte, ale Państwo mogą skorzystać z oprowadzania właśnie online. I to jest chyba dobra wiadomość dla tych, którzy są z dalszych stron Polski niż te nadmorskie. Do Gdyni nie trzeba jechać, można wejść na stronę internetową muzeum właśnie i poczuć się tak, jakbyśmy byli właśnie tam, w muzeum. Jeśli chodzi o stronę internetową, to jej adres to polska1pisane cyferką.pl. Od nazwy ulicy, przy której mieści się Muzeum Emigracji właśnie. polska1.pl. Tam Państwo znajdą więcej informacji. A gdyby Państwo jednak musieli albo chcieli wyjść z domu, to sprawdźmy, jaka przed nami prognoza pogody. Dziś w całej Polsce na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże. Może też padać deszcz, może być deszcz ze śniegiem albo i śnieg. Temperatura maksymalna od 0 do 5 stopni. Miejscami na wybrzeżu jednak tylko cieplej, tam około 7 stopni. Oraz w rejonach podgórskich zimniej z kolei. W Karpatach około minus 1 stopnia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty z kierunków północnych. Ciśnienie dziś w Warszawie wyniesie w południe 1008 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać, a w nocy czekają nas z kolei przymrozki. W niedzielę zachmurzenie duże, okresami też opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, tak więc pogoda podobna do tej dzisiejszej, tym bardziej jeśli chodzi o temperaturę od 0 do 5 stopni, tylko na wybrzeżu około 6, a w rejonach podgórskich minus 4. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Gdyby Państwo byli w Tatrach, to tam, uwaga, początkowo mogą być porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śpi, kochany, śpi. Oczy, ja pod osłoną. Kaja i Goran Brygowicz, Śpi, kochanie, śpi. Ten, kto może, to oczywiście niech sobie jeszcze dzisiaj pośpi, chociaż mam nadzieję, że taki zapach porannej kawy już co niektórych z Państwa budzi. Tak czy inaczej, my zapewniamy, mam nadzieję, dobrą pobudkę. I teraz przyznam, że przeglądam dalej tę książkę, o której Anna Popek mówiła przed godziną siódmą, Zdrowi z natury, Niny i Damiana Bojarskich. Wiedzieli Państwo na przykład o tym, że kwiaty słonecznika są wykorzystywane jako środek przeciwgorączkowy? No i takie na przykład informacje o bardzo wielu różnych roślinach, nie tylko o ziołach, ale też o takich, które często gdzieś możemy spotkać, ale może nie wiemy nic o ich właściwościach zdrowotnych, właśnie jak taki słonecznik, albo o poziomce jest wiele informacji, o aloesie. Są też informacje o dodatkach właśnie chemicznych do żywności, których warto unikać, jakie mamy zamienniki, o cukrze jest napisane, o wzmacniaczach smaku, zapachu. Jest też informacja o tym, jak zwalczać przewlekły stan zapalny, więc taka naprawdę ciekawa informacja, ciekawa encyklopedia zdrowia z natury. Tak jak książka się nazywa, taka faktycznie jest w swojej treści, więc gdyby Państwo mieli ochotę, albo już teraz wybierali prezenty, może gwiazdkowe, bo to chyba powoli się zaczyna ten czas, to serdecznie polecam. Zdrowi z natury, Nina i Damian Bojarscy. Już za kilka minut będziemy mieli w Trójce naszą nową pozycję, Państwu oczywiście dobrze znaną z anteny, z innej pory dnia i tygodnia. Będzie to trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler opowie Państwu o pewnej epidemii, ale nie o epidemii koronawirusa, tylko o takiej, która nawiedziła świat już wiele lat temu. Proszę zostać z nami. Teraz za 21 minut, godzina 8. Dancing in the dark. shining, the clouds are blue, oh why? With flames from the dragon of darkness, some lifetime's Led Zeppelin, a teraz Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. O cholera! Taki zwrot należałoby oczywiście wyciszyć bądź wykropkować, jeśli byłby to upust negatywnych emocji. Jednak należałoby powtórzyć, i to głośniej, i dobitnie, jeśli byłoby to zdziwienie naukowca w laboratorium. Po prostu bakterie, zwykli uczestnicy naszego ekosystemu, niewątpliwie potrzebne, skoro są te maleństwa, jakby nie patrzeć, cholerne maleństwa, w nagromadzeniu wykańczały ludzkość równo. Nim jednak odkryto, że to one, teorii na temat tajemniczego zabójcy było sporo. Obcy, kobiety o zbyt rudych włosach, zbyt czarnych włosach, garbaci, zezowaci, z niewłaściwym zgryzem, ci zbyt piękni czy zbyt brzydcy. Każdy inny mógł być winny. Co jednak najbardziej interesujące, w oczach ludzkości, nieświadomej jeszcze wówczas istoty choroby, zabójca, póki był niewidzialny i łączony z siłami nadprzyrodzonymi, zyskiwał respekt, a czasem wręcz przychylność. W przeciwieństwie do ofiar, które wzbudzały obrzydzenie i niechęć. Przykre, przykre wiadomo. Na świecie miało miejsce przynajmniej 7 pandemii cholery, a mówią, że 7 jest szczęśliwa, tak więc proszę Państwa, jednak nie należy być przesądnym. W XIX wieku śmiertelność na cholerę wynosiła w Europie średnio między 40 a 60%, tak więc było czego się bać. I w końcu w 1883 roku pewien naukowiec Robert Koch rozwiązał zagadkę. Jak to zrobił? Wnioskował jak prawdziwy detektyw, czyli szedł śladem zbrodni. Najwięcej ofiar było blisko rzek i zbiorników wodnych. Ludzie umierali głównie z powodu odwodnienia. Koch odkrył nie tylko samego zabójcę, czyli przeciwkowca cholery, ale i metodę jego działania, a co za tym idzie, metodę zapobiegania chorobie. Przyczyną zarażenia mógł być kontakt z wodą czy pokarmami zakażonymi wydzielinami chorych, w wyniku czego do żołądka dostawała się taka chorobotwórcza bakteria. I co, przez żołądek do serca? No niekoniecznie. Do tych wszelkich powiedzonych to trzeba mieć jednak zdrowy dystans. Do momentu odkrycia antybiotyków leczenie wypadało marnie, ale profilaktyce zawdzięczamy do dziś wiele. Dezynfekcja toalet, a wtedy właściwie wychodków, odkażanie bielizny, dezynfekcja domów. Pojawiły się nowe zwyczaje, które wdrażano co prawda siłą, delegując do tego odpowiednie służby, więc miłe to zapewne nie było. No ale też widać jedno, że pozbywanie się złych nawyków bywa równie trudne jak walka z zarazą. Dobrego weekendu. Trójkowy detektyw.